नीले अंबर पर चांद जब आए प्यार बरसाए हमको तरसाए ऐसा कोई साथी हो ऐसा कोई प्रेमी हो प्यास दिल की बुझा जाए नीले अंबर पर चांद जब आए प्यार बरसाए हमको तरसाए प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को ऊंचे ऊंचे पर्वत जब चूमते हैं अंबर को प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को प्यार से कसने को बाहों में बसने को दिल मेरा लल जाए कोई तो आ जाए ऐसा कोई साथी हो ऐसा कोई प्रेमी हो दिल की बुझा जाए नीले अंबर पर चांद जब आए प्यार बरसाए हमको तरसाए हे छम छम करता सावन बूंदों के बाण चलाए सतरंगी बरसातों में जब तन मन भीगा जाए छम छम करता सावन बूंदों के बाण चलाए सतरंगी बरसातों में जब तन मन भीगा जाए प्यार में नहाने को डूब ही जाने को दिल मेरा तड़पाए ख्वाब जगा जाए ऐसा कोई साथी हो ऐसा कोई प्रेमी हो प्यास दिल की बुझा जाए नीले अंबर पर चांद जब आए प्यार बरसाए हमको तरसाए।